lasach trwa wielka obława. Polują na strach i biedę. Przyszły one z krain niepokoju, w sercach ludzi o śniadych twarzach. Porzucili oni swoje domy za to tylko, że ważyli się marzyć o spokojnej i cichej nocy, o przyszłości bez nędzy i strzałów. Uwierzyli w mit demokracji, więc ich trzeba za to ukarać. Polowanie, polowanie, polowanie na zwykłych ludzi. W moich górach, w moich górach, w moich górach zielonych twarz. Są mądrzejsi od Pana Boga. Ustalili, kto jest człowiekiem, a na kogo wolno polować. Młodzi ludzie w zielonych mundurach w tym dramacie grają rolę myśliwych. Inni ludzie o żółtych twarzach mają szansę mniejszą od zwierzyny. Politycy zdobywają władzę, tworząc prawo gorsze od ich duszy. Bogaci są coraz bogatsi, a ktoś za to zapłacić musi.